राम। श्रद्धे समझे श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ कृष्ण नवमी शुक्रवार विक्रम संवत 2059 5 जुलाई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीताम स्वर्गाश्रम राम। जड़ और चेतन दोनों का ठीक ठीक विवाह कर दिया जाए तो आध्यात्म उन्नति बहुत हो गई। ये शरीर है ना, ये शरीर शरीर की संसार के साथ एकता है और आपकी परमात्मा के साथ एकता है। आप परमात्मा के अंश हो और ये सब प्रगति का फायदा है तो ये प्रगति का अंश है। प्रकृति चीज अलग है, ये तो क्रियाशील है और परमात्मा क्रिया रहित है। क्रिया और पदार्थ दो है, प्रकृति क्रिया है एक पदार्थ है। ये दिखते जितने अच्छा पदार्थ और इनका जो परिवर्तन है वो है क्रिया और परमात्मा है वो निराकार है और उसमें परिवर्तन नहीं है, क्रिया नहीं है। क्रिया और पदार्थ दो है, प्रकृति है प्रकृति। तो शरीर भी सब प्रकृति में आ गए क्योंकि शरीर को देखते हैं आप। माँ के जन्म जब कैसे थे उस बाद कैसे है यह हरदम परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन का ही स्वभाव हरदम रात और दिन परिवर्तन होता है। इसका परिवर्तन संसार में होता है, वो स्वर्ग में भी होता है, प्रलय में भी होता है। प्रलय हो जाती है तो प्रलय में भी प्रकृति में क्रिया होती रहती है, क्रिया होती रहती और परमात्मा है जैसे तैसे रहते हैं। तो अपने खुद की स्थिति परमात्मा में है क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। ये संघर्ष जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख। तो इसका स्वरूप सदा ही ऐसा है, चेतन अमर सहज सुखराशी ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमर और सहज सुखराशी। ये शरीर में रहता तो ऐसा ही है, शरीर से रहता तो ऐसा ही है, ये ऐसा ही रहता है। शरीर स्थोप कौन थे, न करो थे न लिखते थे। शरीर में स्थित रहता हुआ भी इसमें कर्तृत्व नहीं है, उल्लेप नहीं है। कर्तृत्व और लेप दो क्या है, कर्तृत्व तो कर्तापन और लेप तो ना भोग है। ये भोग है वो लेप है, तो ये प्रकृति में रहता है, कर्तृत्व रहता है ये प्रकृति में। और ये शरीर में जीते हुए शरीर में मानते हैं कि शरीर में देह सर्वगत, इसको सर्वगत कहा है। ये शरीर में रहता हुआ भी शरीर के अंतर्गत नहीं है। शरीर स्थोप कौन थे, न करो थे न लिप्य थे, ये सामान्य रूप है। तो अपना स्वरूप सामान्य रूप है, नित्य सर्वगत स्थानों, नित्य सर्वगत स्थानों रसलो यम सनातन अचल है, सनातन है अचल, अचल है अचल, क्रिया नहीं होती। तो आपका स्वरूप वास्तव में असल है। इस वास्ते बात आई है कि शरीर निराकार होता है साधक, साधक मात्र निराकार होता है। ये शरीर नहीं होता है, शरीर तो वासना शरीर नाने था भी आया। जैसे पुराने कपड़ा को छोड़कर नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे शरीर है। पुराना को छोड़कर नए धारण कर लेता है, ये पुराना को छोड़ते पुराने में भी क्रिया होती रहती है, नया में भी क्रिया होती रहती है। क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति है, क्रिया और पदार्थ प्रकृति है, और स्वयं क्रिया रहित है, प्रकृति रहित है। सब शरीरों में रहता हुआ शरीर मानते है, न करोते न लगते करते तो और भोगते तो नहीं है, करो न करोते न लिपते थे यार दुआ, करते तो भी नहीं है भोगते तो नहीं है, करते तो भोगते तो रहित है। मानो शरीर में रहता है उस समय भी ये अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। निर्लिप्त जैसे आप राम पंडाल में बैठे हैं, प्रकंडा के साथ में संबंध हमारा नहीं है, पंडाल में बैठे हैं पर संबंध हमारा नहीं है। ऐसे शरीर में रहता हुआ भी शरीर में संबंध नहीं है, ये शरीर के संबंध से रहते, ये ऐसा ही है। शरीर होने पर भी वैसे रहता है, नित्य सर्वगत सर्वयम स्नान अभ्यंत होम अजिंत होम अभिकारी उच्चते इसलिए तो फिर लेप नहीं होता, निर्लेप रहता है। निर्लेप ही है ये मनुष्य मान लेता है नित्यता, तो भोगता मान जाता है, भोगता है नहीं, ये सदा सही रहता है। ऐसा नहीं है कि विबोध नहीं हो तो लिप्त होता है, और बोध होने पर लिप्त नहीं होता, ऐसा नहीं है। बोध हो चाहे न हो ये अपना स्वरूप ऐसा ही रहता, न करोते न लिप्यते, कर्तृत्व नहीं है लिप्तता भी नहीं है, कर्तृत्व थे लिप्तता से नहीं थे, तटस्थ है। शरीरस्थ हो भी न करोते न लिप्यते, उसका वर्ण जैसे प्रकाश तेल का कर्तव्य लोग संपूर्ण को रवि प्रकाशित करता है, परंतु सूर्य का लेप नहीं है। कोई सूर्य के प्रकाश में मेल पड़ता है, कोई सूर्य के प्रकाश में शिकार करता है, शिकार तो भेद पड़ता है बड़ा पुण्य करता है, शिकार करता है बड़ा पाप करता है। तो पाप और पुण्य दोनों होते प्रकाश में, पर सूर्य के साथ कोई संबंध नहीं, सूर्य कोई पापी पुण्यात्मा नहीं होता। और यथा सर्वतम सूक्ष्म आकाश दो लिप्य थे, आकाश सूक्ष्म होने से लिप्त नहीं होता और सब में रहता है, लिप्त नहीं होता। आकाश अभी अपने भीतर भी है बाहर भी है, ऐसे पौधा से दिए वो आकाश है और बाहर ही वो आकाश है, तो नित्य वायु सर्वत्र सर्वत्र वस्तु सब जगह रहता हुआ लिप्त नहीं होता। ये सूर्य प्रकाश करता है ऐसे क्षेत्र क्षेत्र ही प्रकाश अधिकार, तो क्षेत्र सब क्षेत्र मात्र को क्षेत्र ही प्रकाश करता है, परंतु लिप्त गिरी से होते ही नहीं। ये है ज्यों का त्यों रहता है, बंद है बंद मान लेते हैं तो भी इस आत्मा में फर्क नहीं पड़ता, मुक्त होता है फर्क नहीं पड़ता, वो है जैसा का तैसा रहता है सबका ही, फर्क नहीं पड़ता, फर्क अंतकर पड़ता है, बुद्धि में पड़ता है, इसलिए फर्क पड़ता है, लिप्त मान लेता है तो कर्तृत्व लोग मान लेता है, भोक्तृत्व मान लेता है, वास में इसमें करते तो बहुत देते होता नहीं, मान लेता है तो सुबह सुबह कर्म कर्म होते हैं और कर्म का भोग होता है, स्वर्ग में नर्क में कई तरह जाने वाला भोग होता है, परंतु ये स्वरूप है जैसा का तैसा रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वास्ते एक रूप बना रहे ये चेतन और जो बदले परिवर्तनशील हो ये जल, इनका विवेक होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश सब रहता है पर किसी साथ लिप्त नहीं होता, ना बैल के साथ रहता है ना हल के साथ रहता है, वो नीले रहता है ऐसा ही निकले रहता है, ये विभाग है, विभाग है, ये सब क्रिया से होता है, ये जड़ में होता है, वो जड़ के साथ एकता मान लेता है, एकता मान लेता है तो पड़ जाता है, फिर कर्तृत्व मान लेता है, भौतिकता मान लेता है, फिर भर जाता है उसे। सुखदेव जी महाराज ने अंत में कहा पशु बुद्धि बनाओ नहीं, मैं मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि है, ये मनुष्य बुद्धि नहीं है, पशु बुद्धि में छोड़ दे रही हूँ, सब आएगा डर जाएगा मर जाऊंगा, तुम मरते रहे, तुम तो है जो कोई त्यों रहते हो, अनुभव हो जाए सर्वथा वर्तमानों भी नजर भूलो भी जाए थे, सर्वथा वर्तमानों भी नजर भूलो भी जाए थे, क्योंकि पैदा होता है तो कारण गुण संगोष्य सरस्वती गुण गुणों के साथ संग होने से उसे योग रहता है, उद्भंग चिंती सतत सा गुणों का गुरु का संग न हो, परंतु तीनों गुणों के संग होने पर तरह तरह की गतियां होती है, परंतु इसका स्वरूप है जैसा रहता, बद्ध अवस्था में भी कोई ये लिप्त हो गया और उस अवस्था से नहीं हुआ ऐसा नहीं, ये तो है जैसा, वो है जैसा का अनुभव करना है, ये मनुष्य का काम है, मनुष्य के ऊपर जिम्मेदारी यही है कि तुम हो जैसे अनुभव करो, इसको अनुभव करो, अनुभव मनुष्य कर सकता है, तो मनुष्य की महिमा शास्त्र में गई है, दुर्लभ हो मानसो देह, मनुष्य दुर्लभ है, मनुष्य में क्या विशेषता है कि मनुष्य में एक विवेक शक्ति है, सत असत नित्य अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य इन बातों को जानता है, वो विवेक शक्ति है, वो विवेक शक्ति इधर लगा दे तो ज्ञान हो जाए, वो विवेक शक्ति ही लगा करके ये परमात्मा बनाता है, जड़ में हो जाता है, जड़ में बढ़ाने वाला बाप बन जाता है, महान पाप को भागी बनता है, महान पाप मुफ्त में, कुछ लेना नहीं कुछ देना नहीं, सुशासन लिप्त होता है करते तो होता है तो कोई फायदा नहीं होता, दुख पाता है मुफ्त में, मुकुट में डूबो डूब आए पर कुछ मिल जाए कुछ नहीं मिलता है। इस वास्ते इसका बोध करना चाहिए। ये बोध करने के लिए मानव शरीर है, तो मानव शरीर में बहुत जागृत होता है विवेक। विवेक तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है, तो विवेक की प्रधानता है। शरीर को साथ रहता हुआ भी किसी में लिप्त नहीं होता, अपना सदा निर्लेप रहता है। ऐसा अनुभव करना है, ये मनुष्य का कर्तव्य है। कर्तव्य इस बात का अनुभव करना कर्तव्य है। वो अनुभव करने की शक्ति जो विवेक शक्ति है वो इसमें है। उस शक्ति को लेकर ये इसी बेपा है मन शरीर हो जाता है। जैसे दूसरे शरीर है जो बदल शरीर है, बदल शरीर है जो दूसरे शरीर है। कई शरीर में दम रहता ही नहीं, शरीर कोई साथ में रहता ही नहीं। उम्र किसी की ज्यादा है किसी थोड़ी है, ये बात अलग है। परंतु अधिक उम्र होने से भी वही लिप्त हो जाए ऐसी बात नहीं है। थोड़ी उम्र से लिप्त नहीं होता है, होता है ये कोई नहीं। ये तो है नहीं रहता है नित्य सर्वगत स्थान हो अधलोयम अव्यक्त हो यम अचिंत्योयम अवकारी होयम उच्चते। ये तो है दिशा जैसा रहता है। इस बात से है जैसे तत्व का अनुभव मनुष्य योनि में होता है। उस अनुभव को लेकर के ही महिमा है मनुष्य शरीर की। तो मनुष्य में कोई महिमा नहीं है। जैसे पशु का शरीर है, गाय भैंस भेड़ बकरी जैसे है, ऐसे ये शरीर है। संदेश में एक भी विविध विवेक की विशेषता है। उस विवेक की विशेषता के कारण से ही महिमा है और उसी से कारण से मुक्त होता है। तो विवेक का आदर करो, वो विवेक का आदर करने से मुक्त हो जाए। विवेक का उल्टा काम करे तो परमाणु बना मिनट नहीं लगता, सबके नाश में मिनट नहीं लगता, मिनट खर्च नहीं होता, थोड़े सेकंड में सब खत्म कर देगा। ऐसे तो विवेक का दुरुपयोग या बहुत दुरुपयोग ये बात है। विवेक का सदुपयोग दुर्पयोग करना इनका खास काम है। वो दुरुपयोग नहीं करना, सदुपयोग करना, ये सत्संग से सीख जाती है बात। सत्संग ये शिक्षा मिलती है कि भाई दुरुपयोग मत करो। सदुपयोग करना तुम्हारे हाथ की बात है, ये तुम्हारा स्वतंत्र हो। परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो और नरकों को भी प्राप्त कर सकते हो। इसमें आप स्वतंत्र हो, इसमें आप पराधीन नहीं हो। मनुष्य अपने जानता है मैं फंस गया, पराधीन हो गया, हम कुछ करें ये नहीं है। शरीर की क्रिया है वो सब संसार की। शरीर संसार के साथ है, संसार के साथ है। संसार संसार का उपकार करना, संसार की चीज है संसार को देना, और परमात्मा की चीज परमात्मा को देना बोलने लिया। परमात्मा का तत्व की चीज है ईश्वरांश को ईश्वर दे दिया, और शरीर संसार का संसार को दे दिया, काम हो गया। तो जीता हुआ भी अगर संसार के ऊपर दे दे, संसार सौंप दे, अपना अपना खाना पीना आदि का कोई अपनी इच्छा में न गए, संसार जैसे पालन करे पालन करो, जीवे तो जीवो, बन जाओ तो बन जाओ। और वो स्वयं भगवान के पे तो जाए, ये दो बात कर ले तो मुक्त हो जाए। ये शरीर के लिए जो ठीक फंस जाता है, शरीर के लिए अपने लिए कार्य करता है, जब भोगता है उसे पड़ जाता है और वह अपने फसल में निर्दय में रहे, मौज में रहे, आनंद में रहता आनंद में है विवेक के कारण से, और विवेक उल्टा करे तो विवेक उल्टा होने से दुख पाता है और परवरता होती है और अनुभव करता है जो परवर मैं कुछ कर नहीं सकता। अरे कर सकते हो तो मुक्त हो सकते हो, मुक्त हो ऐसा मुक्त हो सकते हो, मुक्त ही मुक्त होता है, बद्ध मुक्त नहीं होता, बंधता ही नहीं है, माना हुआ है माना हुआ तो मान्यता मिट जाती है, मुक्त हो जाता है। इस वास्ते दृढ़ता से निर्णय करना हरेक भाई बहन बड़ों की दृढ़ता से मैं मुक्त हो सकता हूँ, मुक्त हो सकता हूँ, मैं मुक्त हो सकता हूँ, मुक्त हो सकता हूँ, क्योंकि मनुष्य ही प्राप्त नहीं है, भाई वो साहेब बहन वो मुक्त शरीर मुक्त इन मुक्त होने में सब स्वतंत्र, सब स्वतंत्र आनंद हो रहा है, मुक्त हो जाएगा, मौज हो जाएगी, खुश हो जाएगा, सदा कहलाए आनंद हो जाएगा। ये मौका है मनुष्य शरीर का और इसी कारण से मनुष्य शरीर की महिमा है, मनुष्य शरीर की महिमा नहीं है, वो विवेक की महिमा है, जिस विवेक से परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, ये बात है। इस बात में ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है तो इसका उपयोग करो, सावधान रहो, सावधान दृढ़ता से मुक्त हो सकता हूँ, क्यों हो सकता हूँ तो मुक्त हूँ, ये सदा शरीर में रहता हुआ भी न करोते न लिपते, न करोते न लिपते करते तो बहुत ही दूर नहीं है, है नहीं करता पर भोगता पड़ता रहित है, ये पक्की बात है। इस बात से मुक्त हो सकता है, हो सकता है जो मुक्त है और मुक्त अपने आपके ये स्वतंत्रता का अनुभव होगा सत्संग करने से, सत्संग आत्मा नहीं होता, मैंने सत्संग विवेकन होई राम कृपा बद सुन बद सोई, मैंने विवेकता के स्वतंत्रता का विवेक का अनुभव नहीं होता, विवेक काम नहीं आता है, उल्टा विवेक होता है तो उसे ये पाप विवेक नहीं होता, उसका दुरुपयोग करने से पाप बढ़ते है दुष्पयोग है, दुरुपयोग न करके सदुपयोग करे इसके लिए मानव शरीर की महिमा है, सदुपयोग न करे तो पुरुषों की तरह ही है, ये कोई खाना खाते बोलते जब सुन का शुक्र कर, सुन का शुक्र कर खाते बोलते देव तेसा पेशा को भी ये सोचते वृत्ति ऐसा तो तारी वैसी वृत्ति है, ये तो वैसे ही है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।